Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki. Jerzy Gordowicz. Witam. Proponuję dziś Państwu w niezawodnej, nocnej projekcji nagrania wydane niedawno na kompakcie. Debiutanckie utwory duetu Efemerydy. Nagrania z roku 1986. Robert Tusewicz i Krzysztof Janik z Trójmiasta rok wcześniej na kieleckim mogowisku otrzymali wyróżnienie. Dalszy etap ich kariery kojarzy muzyka do filmu Menedżer Ryszarda Rydzewskiego. Ze ścieżki dźwiękowej narodziła się autorska płyta El Division. Wznowiona na kompakcie po 35 latach muzyka zaciekawia nie tylko jako archiwalne El wspomnienie. Posłuchajmy, niektóre tytuły mają urok niedopowiedzeń. Oto utwór Zrób wszystko bym, nagranie kończące debiutancką płytę El Division z delikatnym wokalnym udziałem Grzegorza Ciechowskiego. Thank you. Zrób wszystko, bym. Trochę zażartowałem. Wokaliza Grzegorza Ciechowskiego była wręcz dramatyczna. Mimo że w połowie lat 80. Duel Division nieraz lokowało swoje utwory w programie trzecim, czuję się zobligowany, aby nowe pokolenia fanów również poznały te solidne nagrania. Jak na ówczesnych amatorów, wiele obiecujące. Niestety Robert Usewicz i Krzysztof Janik współcześnie działają jako instrumentaliści sesyjni, producenci i realizatorzy dźwięku. Usłyszeć ich można na przykład grających na organach Hammonda w paru utworach zespołu Apteka. Ale nie rozdzierajmy szat. Z opisów płyty wynika, iż basista Krzysztof Ścierański i występujący jako autor wokalizy Jorgos Kolias towarzyszą L Division w wykonaniu utworu Smakujesz inaczej. Smakujesz inaczej. Za chwilę Dotykanie, najdłuższy utwór L Division. Informacja o debiucie z połowy lat 80. niech uzupełni anegdota, iż ówczesny menadżer grup Kombi i właśnie L Division, Jacek Sylwin, pokładając w duecie artystyczne nadzieje, w płytowej sesji zapewnił debiutantom towarzystwo. W trzyczęściowej suicie Dotykanie obok Usewicza i Janika pojawia się na dłużej w finale świetny gitarzysta Ryszard Sygitowicz. Thank you. L Division, a solo na gitarze akustycznej Ryszard Sygitowicz. Słuchają Państwo utworów towarzyszących płytowemu debiutowi sopockiego duetu. Choć w Studiu Polskich Nagrań w roku 86-87 Robert Usewicz i Krzysztof Janik gościli znanych muzyków, duetowi udało się nagrać w kameralnej atmosferze dwie autorskie kompozycje. Wypij to i to nie jest obojętne. Na instrumentach perkusyjnych Jacek Sylwini i Krzysztof Włostowski. Ten ostatni gra na elektronicznych bębnach Simonsa. słuchają Państwo grupy, czasem duetu L Division, debiutu, który ponad 30 lat temu był wielce obiecujący, a interesującym pozostał do dzisiaj. L Division w trzech utworach Szukam śladu, Naprawdę nieźle dziś wyglądasz oraz Dziecięce zabawy. Po blisko 10-minutowej retrospekcji ze wznowionej płyty Ktoś inny, aktualnie obiecujący polski syntezatorzysta. Ale słuchamy L Division. Thank you. pierwszym longplayu, jeszcze w późnych latach 80. ukazała się druga płyta Roberta Usewicza i Krzysztofa Janika, The Wind of Sorrow, ale to już inna historia. Parę lat temu amator muzyki z Rabki, Zbigniew Korepta, syn kompozytora jednego z wielkich piosenkarskich przebojów, nagrał szereg własnych kompozycji, dla których teraz właśnie zapala się trójkowe zielone światło. Gra Zbigniew Korepta. Thank you. W oczekiwaniu na miłość. Nastrojowy Zbigniew Korepta. I drugi liryczny tytuł. Miłość nie umiera. Oczekiwaniu na miłość i kolejny tytuł Miłość nie umiera. A na zakończenie projekcji Studia Muzyki Ucieleśnienie marzeń Zbigniewa Korepty. Premiera. Koncert wyobraźni. Dziękuję Państwu. herzlich willkommen. Robert Pasera und Zbigniew Koretta. Wackert.